Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha evvel size Kur'an'ı tanıtmıştım. Kur'an'ın ne olduğunu, niçin indirildiğini bahsediyordum. İşte bu bağlamda bazı ayetleri size takdim etmiştim. Bazı noktaları hatırlatıp ana konuya döneceğim. Şimdi Kur'an'da Allah Kur'an'ı niye indirdiğini anlatırken birinci nokta, onunla uyarılsınlar, Allah'tan başka ilah olmadığını bilsinler, aklı ve gönlü işleyenler de ibret alsınlar diye indirdik diyor. İbrahim suresinin 52. ayetinde. Yine başka ayetlerde iyice açıklayasın al ve diğer bir şeyde karanlıklardan aydınlığa insanları çıkarasın diye indirdik diyordu. Bunları bildirdikten sonra Kur'an'ın ana amacı insanları aydınlanmak ve rüşte erdirmek. Rüşte erdirmek olduğunu da daha evvel size rüştün ne olduğunu, hukuki bir tabir olduğunu, sorumluluk düzeyi olduğunu anlatmıştım. Onlara tekrar değinmeyeceğim. Şimdi biz burada şunu inceleyeceğiz. Bu Kur'an anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Bildiğiniz gibi Kur'an belirli kişilerin eline kaldı. Kur'an'dan sadece belirli bir kesim bahseder oldu. Onların tekeline girdi ve böylece onlar da bunlar nemalanıp duruyorlar. Ama biz geneline baktığımız zaman Kur'an anlaşılır kitap mı, anlaşılmaz bir kitap mı? Önce bunu kendisinden, Kur'an'dan görelim. Birincisi, Nahl 89. Sana bu kitabı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun. Evet, Kur'an içerdiği her konuyu inceden inceye aydınlatır. Yunus 24. Derin derin düşünen bir topluluk için ayetlerimizi böyle detaylandırıyoruz biz. Bu demektir ki Kur'an'da her konu edilen şey en ayrıntılı şekilde anlatılmış, detaylı olarak verilmiş. Fussilet 2-3. Kur'an ayetleri detaylandırılmış bir kitaptır. Evet, yine bu ayette de detaylandırıldığını görüyoruz. Kamer suresinin 17, 22, 32, 40. Bunlar mükerreren aynı konuyu içerir. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık, hazırladık. Fakat düşünen mi var? Demek ki Kur'an herkesin anlayacağı tarzda, anlayacağı şekilde hem kolay bir kitap hem de anlaşılır bir kitap. Muhammed 24'te, peki bunlar Kur'an'ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Burada da Kur'an'ın herkes tarafından anlaşılacağı, Kur'an'ı anlamak istemeyenlerin ise kalbinde kilit olduğu, anlayışında bir zafiyet olduğu veyahut da objektif davranmadığı vurgulanır. Bu ayetlere baktığımız zaman ve Kur'an'ın içeriğini incelediğimiz zaman, iyi bir çeviriyle okuduğumuz zaman herkes Kur'an'ın anlaşılabilir bir kitap olduğunu görür. Onun için biz değerli izleyicilerimize şunu söylüyoruz. Evet, kampanyamızda da bildirdik. Bizler de hediye edeceğiz. Ama herkes birer tane meal edinsin ve onu incelesin. İyiden incelediği zaman Kur'an'ın anlaşılır bir kitap olduğunu, anlamasının da gayet kolay olduğunu göreceklerdir. Şimdi bu Kur'an indiği zaman, bakın, Peygamberin kendisi de sıradan anlayışta bir insandı. O kendisi anladı. Kendisine vahyedilen kitabı anladı. O gün işi dağda, bayırda, köle, çoban vesaire noktalarındaki kişilerin hepsi duydukları zaman onlar da anladı. Yani peygamber de anladı, çoban da anladı, köle de anladı. Ha, bu ara peygamber anlarken, çobanlar anlarken Kur'an düşmanları İslam düşmanları olan bildiğimiz, hani herkesin de adını çok bildiği Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid Buğireler var ya, onlar da anladı. Ama anladıkları şey onların işine gelmedi. Ondan karşı çıktılar. Anlamadıklarından değil, işlerine gelmediklerinden dolayı. Çünkü içerisindeki hikmetler, ilkeler onları kölelerden ediyordu. Artık kölelik kalkmıştı. Veyahut da fakirlik, fakirleri sömürüyorlardı. Onları kendilerine kul köle ediyorlardı. Fakirler, artık fakirlik de yasaklanmıştı. Bakın, İslam dininde fakirlik de yasaktır. Onun için o kişilerin işine gelmiyordu bu düzen, Kur'an'ın getirdiği düzen, Kur'an'ın getirdiği ilkeler. Öyleyse onlar da buna karşı çıkıyorlardı. Bakın, anlıyorlardı, işlerine gelmediği için karşı çıkıyorlardı. Ben burada şunu söyleyeyim. Şimdi bugün için Müslümanım diyen kişilerden kaç tanesi, bakın kaç tanesi, Kur'an'ın içerisindeki ilkeleri gördü, bildi, inanıyorsa neden inanıyor? Kabul ettiğinden mi? Karşı çıkanlar da karşı çıktığından mı inanmıyor? İşine gelmediğinden mi inanmıyor? Yoksa anlamadığından mı inanmıyor? Bunun bir tartışılması lazım. Ben şunu söylüyorum. Kur'an ilk inmeye başladığından itibaren, küçük küçük necimler geldiği zaman, küçük küçük parçalar geldiği zamanda da her zaman için Allah onu tartışmaya açmıştır. Kur'an ilk inmeye başladığı dönemde tartışmaya bizzat Allah tarafından açılmıştır. Şu anda değerli izleyicilerime buradan rica ediyorum, istirham ediyorum. Kur'an'ı okusunlar, Kur'an'ı incelesinler ve tartışsınlar. Tartışmak da ibadetlerin en büyüğüdür. Ve o zaman göreceklerdir ki Kur'an'ın içerisinde ne hikmetler var. Şimdi bu ara bir noktayı daha değineyim. Kur'an'a baktığımız zaman, ki bu dilin doğal gereğidir, bu Kur'an Allahça değildir. Bu Kur'an Arapçadır, Arap diliyle inmiştir. Biraz sonra neden Arapça indiğini anlatacağım. Bu dillerden doğan bazı zorunluluk vardır. Kur'an'ın içerisinde bazı müteşabih ayet tabir ettiğimiz, anlamları birbirine benzeşen sözcükler vardır. Onun içinde bunlara müteşabih ayet deriz. Yani bir ayet düşünün ki mecaz manasıyla hakikat manası kullanılabiliyor toplumda. Veyahut da sesteştir, veyahut da eş anlamlıdır. Veyahut da bazı şeyler ulama neticesi veyahut da çekim esnasında, fiil çekimi esnasında, sözcük türetme açısından tekiliği, çoğulu veyahut da iki sözcüğün fiilleri, kalıpları birbirine benzeşmiş olabiliyor. Bunlara gelince, böyle sözcükler de vardır. Bu doğal olarak dilden kaynaklanan bir olaydır. Bunun da Kur'an'da müteşabih ayetler tevil edilmelidir. Nasıl tevil edilir diyecek olursan, Allah'ın tabiriyle müteşabih ayetlerin tevilini Allah bilir, bir de konunun uzmanları bilir. Öyleyse bu Türkçemizde de çok vardır. Ben bunu çok örnekledim. Mesela bir bahar ismini ele alacak olursanız, bahar hem bir kişinin, mesela bir bayanın adı olabilir, hem de mevsimin adı olabilir. Ve böylece bunun hangisi için, isim olarak mı kullanılmış, mevsimin adı olarak mı kullanılmış? Bunu nereden bileceğiz? Okuduğumuz yazıda bunun büyük harfle yazılışından, kesmesinin yapılışından, söz gelişinden de bunları anlamak mümkün. Mesela buna bir örnek daha vereyim. Kur'an'da melek sözcüğü müteşabihtir. Birisi eleke sözcüğünden gelir, birisi meleke sözcüğünden gelir ve neticede kalıbın bir tanesine melek, melaike olur. Birisinden gelene haberci anlamı, haberciler anlamı çoğuluyla, bir tanesinde güçler ve güçlüler anlamı vardır. Ve böylece ayette okuduğumuz zaman geçen bir melaike sözcüğünü veyahut da tekili olan melek sözcüğünün hangisi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz diyecek olursanız, geçmiş olduğu pasaja baktığımız zaman bunun haberci anlamında mı yoksa bir doğadaki güçler anlamında olduğunu rahat olarak şey yapabiliriz. Bunu ben çok klasikledim ama böyle bazı anlatımlarımla çok örnek verdim. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela bir cümle kurayım. Başka televizyonlarda bunu anlatmıştım. Mesela ben bir cümle kuruyorum. Diyorum ki Hakkı Yılmaz İstanbul'dan Edirne'ye giderken Ereğli'ye uğradı. Arkadaşının çayını içti. Bu cümle müteşabih cümle oldu işte. Kur'an'daki ayetlere benzer bu. Bu nasıl diyecek olursanız. Buradaki Ereğli sözcüğü düşünecek olursak Konya'da var bir Ereğli. Karadeniz'de var bir Ereğli, Marmara'da var bir Ereğli. 3 tane Ereğli var. Şimdi Hakkı Yılmaz bunun hangisine uğradı? Edirne'ye giderken hangisine uğradı? Şimdi Konya'daki Ereğli'den başka Ereğli bilmeyen bir adam Hakkı Yılmaz'ın İstanbul'dan Edirne'ye giderken Konya Ereğli'ye uğradığını düşünebilir, anlayabilir. Bir sakıncası yok. Yine bir başkası Karadeniz Ereğli'den başka bir Ereğli olduğunu bilmez. Onun için Hakkı Yılmaz'ın Karadeniz Ereğli'ye uğradığını düşünür. Bir başkası da öyle diyeyim Marmara Ereğli'den başkasını bilmez. Ve böylece sadece Marmara Ereğli'ye uğradığını düşünür. Ama coğrafya bilgisi olan bir insan, işte mesele burada. Coğrafya bilen, bilgisi olan bir insan eline haritayı aldığı zaman İstanbul'dan Edirne'ye giderken Hakkı Yılmaz'ın hangi Ereğli'ye uğradığını kesin olarak bilir. Çünkü Marmara Ereğli kesin olarak Trakya'da ve Ereğli'ye giderken Edirne'ye giderken uğranılabilecek bir ilçedir. Onun için tutup da ta Karadeniz Ereğli'ye gelip gerisin geriye Edirne'ye gitmesi veyahut da Anadolu'nun ortasına Ereğli'ye gelip de oradan bilmem şeye gitmesi söyle Edirne'ye gitmesi kesinlikle mümkün değil. Akla aykırı, mantığa aykırı gibi düşünür. İşte bu bunun uzmanlığıdır. İşte coğrafya bilen kişi benim bu sözcüğün şeyini, müteşabihini tevil etmiş demektir. İşte Kur'an'da da böyle bazı ayetler vardır. Bunun miktarı şeyine göre azdır çoktur. Onlar şey değil, sayısını kesin olarak bilmiyoruz. Bunu dediğim gibi bunun daha ötesi var. Bazı ayetlerde ileride göreceğiz inşallah anlatırım. Mucize bölümünde de anlatırım. Astronomiden bahseden ayetler vardır. Biyolojiden bahseden ayetler vardır. Gelecekten bahseden ayetler vardır. Bunları da ancak ve ancak o konunun uzmanları bilir. Mesela Allah diyor ki Allah'ın yeryüzüne gelip etrafından noksanlıklarını görmediler mi, bilmediler midir? Bu bildiğiniz astrofizikte evrenin içerisindeki dönen dünyamızın sürekli olarak bu dönüşle ufaldığını, küçüldüğünü anlatır. Bunu kim bilecek ki? Bunu da ancak bunun uzmanları bilecek. Yani fizik, astrofizik bilen, uzay fiziğini bilen adam ve jeolojiyi bilen adam bilecek. Yani dünyamızın yapısını bilen bir adam bunu ancak bilebilecek. Öteki adam bilemeyecek. Ha şunu da söyleyeyim. Bu ayetler niye var? Bu da düşünülebilir. Yani Kur'an'da bu ayetler niye var? Bu müteşabih ayetler niye var? Birincisi dil zorunluluğu, ikincisi Kur'an'ın Muhammed gibi bir şahısın eseri olmadığının kanıtı olarak var. Çünkü Muhammed bu kadar edebi sanatları yapabilecek bir donanıma sahip değildi. Ve nitekim yeri geldi Kur'an'da cehennemde zakkum ağacı var denen ayet geldiği zaman herkes davul zurna düğün yapmaya başladı. Dışarıdan böyle Ebu Cehil düğün yaparken dışarıdan birisi geldi. Ne oluyor? Hani bizde bir peygamber vardı ya Allah'tan kitap aldığını söylüyordu peygamberim diyordu ya baltayı taşa vurdu şimdi. Niye? Cehennemin içerisinde zakkum diye bir ağaç varmış. Ateşin içinde ağaç mı olur ve üstelik zakkum. Zakkum Hicaz'da baklava börek cinsinden bir yiyeceğin adıydı. Cehennemde azap edilecek adamlara bu verilecek deniyordu. Bu baltayı taşa vurdu artık sapıttı dediler. Ama dışarıdan gelen bir heyet bunu duyduğu zaman yo dediler zakkum öz Arapçada tihamede bildiğimiz şu dikenli kaktüs var ya onun adıdır dediler. İşte bu da müteşabih bir şeydi. Bakın Hicaz bölgesindeki baklava olan sözcük esas Arapçada, Arabi'de, Tihame'de bu azap edici, kaktüsün anlamında geliyordu. Muhammed de bunu bilmiyordu. İşte Kur'an Muhammed'in kendi eseri olmadığının kanıtı olsun diye bu müteşabih ayetler var. Evet. Bunu devam edeceğiz. Bu konuyu Kur'an'la ilgili bilgileri vermesi çalışacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.